uurtje en menig uurtje bewondert ik haar slank figuurtje wanneer ik haar naar het atelier zag gaan. Tot eens mijn dromen zijn uitgekomen en ik de kans heb waargenomen. Ik sprak toen op een avond plots speciaal aan. Wat zijn je ogen groot? Wat zijn je lippen rood? Wat is je halsje bloot, mijn schat? Wat heb je een kleine mond? Wat is je kleur gezond? Wat zijn je kuitjes rond en wat? Zodra als ik jou zie, voel ik sympathie en zie mijn hart tippelt van start. Wat heb je mooie lijn? Wat zijn je voetjes klein? Voor wie zou dat wel zijn, mijn schat? Zoals al vrouwen waar wij van houden, verplichten zij mij om te trouwen. Ik was verloofde af en weg haar man. Zit naar het wagen me af te vragen, als ik haar nu bekijk deze dagen, of een mens toch zo veranderen kan. Man, nou is haar mond heel groot, nou zijn haar haren rood, alsof er vuur uitschoot. O jee, de kuitjes eens zo rond, wegen 100 pond. Dat is toch niet gezond? O nee. Zodra ze me ziet, mag ze me niet. Scheldt ze me uit, zo in mijn snuit. Er is een slanke lijn, kan nou van een nijlpaard zijn. En nou ben ik zo klein, o jee.